Jeg ventede forgæves af den form, den der kærlighed, som alle talte om. Jeg savnede en ven, der kunne råde mig. Det har jeg nu fået, jeg fik et råd af dig. Lykken skal man hele livet kæmpe for. Det er noget, jeg for første gang forstår. Det ene liv, jeg har, er alt for kort til at skulle sløses for. Det har jeg lært af dig. Bare spring ud og svøm i livets virvelstrøm.